za 250 gramów. Tak, 4,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To ważny sukces, mówią polscy europosłowie o przełożeniu głosowania nad dyrektywą transportową. Im bardziej odkładamy to głosowanie, tym mniej prawdopodobne staje się to, że sprawa się zakończy w trakcie bieżącej kadencji. Kolejny świadek zeznaje przed VAT-owską komisją śledczą. To była urzędniczka Ministerstwa Finansów Anna Cyrańska. Ponad 20 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nielegalnych automatów. Polska delegacja w Strasburgu mówi o ważnym sukcesie. W tym tygodniu nie będzie głosowania nad dyrektywą transportową krytykowaną przez polskie firmy przewozowe. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wykreślił w nocy głosowanie w tej sprawie z porządku obrad. To dobra wiadomość i efekt naszych apeli, mówi Kosma Złotowski, europarlamentarzysta PiSu. To przede wszystkim dlatego, że zostały złożone poprawki, że została złożona cała masa poprawek. Myśmy w imieniu samej naszej grupy złożyli ich z 700, a wszystkich poprawek było 1600. No to jest niemożliwością, żeby cokolwiek dobrego wyszło z takiego głosowania na sali plenarnej, gdzie głosuje 700 posłów, z których wie, o co chodzi, tylko 20. Im bardziej odkładamy to głosowanie, tym mniej prawdopodobne staje się to, że sprawa się zakończy w trakcie bieżącej kadencji. Elżbieta Łukaciejewska, europosłanka PO, zapowiada, że polska delegacja będzie dalej starała się blokować te przepisy. Teraz duża rola jest przewodniczącej komisji pani Deli z Zielonych, a z tego co ja się orientuję, jednak ona stoi na stanowisku, że ten pakiet powinien być procedowany po wyborach, czyli nowa kadencja Parlamentu Europejskiego. Od nowej kadencji powinniśmy do tego wrócić bez emocji, bez nacisku przedkampanijnego. W założeniu dyrektywa ma przeciwdziałać wyzyskowi, ale według polskich przedsiębiorców spowoduje tylko wzrost biurokracji i wyższe koszty prowadzenia działalności, co może doprowadzić do upadku małej firmy. Od prawie 2 godzin w Sejmie trwa posiedzenie Komisji Śledczej do spraw podatku VAT. Przesłuchiwana jest była wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Anna Cyrańska. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakie wątki poruszono do tej pory. Anna Czerwińska pracowała nad różnymi nowelizacjami podatków VAT. Dlatego komisja pytała ją m.in. o rozliczenia kwartalne i miesięczne tej daniny. Była wicedyrektor przyznała, że według analiz resortu różnice w okresach rozliczeń mogły być wykorzystywane przez przestępców podatkowych. Pion kontrolny wskazywał nam, że różnice w deklarowaniu podatku przez dostawcę i w deklarowaniu przez nabywcę, czyli różne okresy rozliczeniowe, mogą sprzyjać tego typu nieprawidłowościom. Anna Cyrańska powiedziała również, że jej zdaniem zniesienie w 2008 roku 30-procentowej sankcji VAT nie miało wpływu na zorganizowane grupy przestępcze. Ona była taka w całości uderzająca, zazwyczaj jednak w podmioty, które składały deklaracje, no bo wielkie zorganizowane grupy, po prostu ten środek na nie nie działał. Z kolei po południu komisja zaplanowała jeszcze przesłuchanie byłego szefa ABW Dariusza Łuczaka. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. 22 osoby zostały zatrzymane w śledztwie w sprawie urządzania gier hazardowych bez zezwolenia. Akcje na terenie kilku województw przeprowadzono na polecenie prokuratury okręgowej w Koszalinie. Jak informuje Ewa Bialik z prokuratury krajowej, podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Zatrzymani to osoby, które pełniły rolę serwisantów nielegalnych automatów. Prokuratorzy w dniu wczorajszym przeprowadzili czynności procesowe z zatrzymanym, przedstawiając im zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych dotyczących uczestniczenia w procederze urządzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej gier hazardowych bez zezwolenia. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Na koniec jeszcze zagranica i niespokojny dzień w centrum Rostocku. Od rana trwa ewakuacja 10 tysięcy osób. Powodem jest próba rozbrojenia niewybuchu, na który natrafiono w poniedziałek podczas prac budowlanych. Policja wyznaczyła strefę zamkniętą w promieniu 1000 metrów od znalezionej 250-kilogramowej amerykańskiej bomby lotniczej. Saperzy będą próbowali niewybuch rozbroić. Władze miasta zamknęły 3 szkoły i kilka przedszkoli znajdujących się w pobliżu niebezpiecznego znaleziska. Ewakuowano pensjonariuszy 5 domów opieki i gości 15 hoteli. Ewakuowanych ludzi umieszczono w miejskiej hali kongresowej. W centrum miasta wstrzymano ruch kołowy i szynowy. Kilkuset policjantów sprawdza przebieg ewakuacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przepiękna to nasza piosenka dnia dzisiaj. LP Recovery. Bardzo mi się podoba. Teraz czas na konkurs, który państwo bardzo lubią. Ja zresztą też go lubię, bo zawsze z polityków się można, jak można się na legalu pośmiać, to robię to z przyjemnością i zachęcam tego, do tego również państwa. Oczywiście w ten sposób, że można głosować. Czyli nasz trójkowy konkurs Srebrne Usta. Srebrne Usta 2018+. Poseł Ryszard Petru, nie tak dawno założyciel i prezes Nowoczesnej, teraz jest prezesem nieco zagadkowej partii Teraz, która została zarejestrowana jako liberalno-społeczni, a jedna z jej założycielek, Joanna Scheuring-Wielgus, kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list partii Wiosna. Wydaje się, że nowa partia to już tylko głowa. No, może jeszcze szyja. Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Tak Ryszard Petru mówił w 2016 roku, a w końcu 2018 na briefingu prasowym przed jedną z warszawskich galerii handlowych złożył propozycję Zjednoczonej Opozycji. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że państwo czekali, ale z 15 minut mi zajęło, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy w sklepach, które są przed świętami, pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, aby robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej Zjednoczonej Opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Zjednoczona Opozycja w postaci Koalicji Europejskiej nie przyjęła ani propozycji, ani jej autora Ryszarda Petru. Może państwo będą bardziej życzliwi. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No i przepraszam bardzo, właśnie dlatego zachęcam państwa do głosowania i do udziału w konkursie Złote Usta. Powiem szczerze, łzy mi pociekły trochę tutaj po policzkach ze śmiechu. Jeszcze raz powtórzę, jak można się z polityków na legalu pośmiać, to róbmy to. Teraz zmieniamy troszkę temat. Dzisiaj urodziny swoje obchodzi nasz znakomity kolega radiowy, trójkowy, ale przede wszystkim świetny muzyk, basista, który jest jednym z liderów, współzałożycieli, ideologów jazzu. Był członkiem takich zespołów jak Pink Floyd, Basisters Orchestra, no i wielu innych. Teraz czekamy na jego znakomity album, bo miałem okazję już fragmenty dzięki właśnie niemu posłuchać, z Johnem Porterem, czyli Wojtek Mazolewski. Sięgnąłem po album z dwóch powodów Wojtka, który jest zatytułowany Chaos pełen idei. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tam jest piosenka, którą po prostu uwielbiam i za chwilę jej posłuchamy. Oczywiście stoi za nią Wojtek Mazolewski, ale pięknie zaśpiewa Justyna Święs. Natomiast we wstępie do książeczki z tego właśnie albumu, zapytany kilka lat temu, co to jest jazz, Mazolewski odpowiedział, że to wolność w łamaniu barier i wykraczaniu poza ustanowione kanony. Wojtku, wszystkiego najlepszego od nas wszystkich, od słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia na antenie Trójki, Wojtek Mazolewski i Justyna Święs. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Wszystkiego najlepszego, Wojtku. Dziś urodziny świętuje Wojtek Mazolewski. Teraz będzie utwór, który wiem, że Wojtkowi kiedyś się bardzo spodobał. Nawet w tej sprawie do mnie dzwonił. Zatem Augustin. Blood Orange. Prosto z Londynu. Teraz prosto z Ursynowa. Fish Emade Tworzywo. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą.

just a cathedral. You bring me down, baby. You stood and you watched as my baby left town. Gee, Papa, you could have done something, but you didn't even try. You didn't do nothing. You just let my baby walk by. Now everyone knows just how much I needed that girl. She wouldn't have gone far away if you'd started ringing your bell to my phone. Winchester Cathedral, oh, you're breaking me down. You stood and you watched as my baby split his tongue. Mama. Now everyone knows just how much I needed that broad. You understand what I mean? Yeah. She wouldn't have split if you had started ringing that bell. Oh, mama, Chibibo, Winchester Cathedral. You could have done something, but you didn't even try. You didn't do nothing. You just let my baby walk by. Oh, do de oh do. Oh, do de oh do. Oh, do de oh do. Oh, yeah. Winchester, baby, you clammed up on me and let the broad split town the drag. Mam nadzieję, że się podobało, a w międzyczasie minęła 10:11:30. Nauka. Słuchania. W najbliższy piątek w warszawskim klubie Spatif odbędzie się polska premiera filmu dokumentalnego przedstawiającego złotą erę Library Music. Muzyki znanej, ale pozostającej w tle, bo tworzonej na potrzeby wielu różnych przedsięwzięć. Muzyki, która od połowy lat 60. zaowocowała tysiącami wspaniałych albumów. Warto zatem zwrócić uwagę na ten szczególny gatunek, o którym opowie Michał Margański i jego gość. Niektórzy filozofowie mówili o niej muzyka mebel, bo miała być użytkowa i wykorzystywana w przeróżnych kontekstach. Jednym z wielu znanych przykładów stała się ścieżka dźwiękowa wykorzystana w programie telewizyjnym Sonda. I to właśnie tą czołówką rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie. Autorem tego nagrania jest Mike Vickers, który przez wiele lat absolutnie nie był świadomy, że właśnie jego utwór pojawiał się w jakże znanym programie telewizyjnym. Dziś, za sprawą wydarzenia, na które chcę zwrócić Państwa uwagę, dotykamy tematu Library Music. Założenie tej muzyki było ilustrowanie albo scen w filmach, czy to fabularnych, czy dokumentalnych, czy jakichś programach telewizyjnych, audycjach radiowych, dżingle itd., itd. O wieczorze, podczas którego odbędzie się polska premiera filmu Library Music, opowiada Bernd Reynolds, członek kolektywu Soul Service. Muzyka użytkowa, ilustracyjna. Mam wrażenie, że to jest taki trochę punkt wyjścia. Punkt wyjścia, ponieważ ta muzyka wśród kolekcjonerów, wśród DJ-ów i producentów, mimo iż powstała wiele lat temu, bardzo często była to muzyka pieczołowicie nagrywana z całą masą doskonałych rzemieślników muzycznych, orkiestr, nagrywana w starych studiach, dziś chałubionych, bo analogowych, że to właśnie to był ten punkt wyjścia i pomysłu, i całej imprezy, no bo te płyty się sprzedają, one są ciągle w obiegu, wy jako Soul Service też z tego korzystacie. Ostatnia płyta, którą my przygotowaliśmy, to też jest muzyka właśnie ilustracyjna, z kronik filmowych, więc jakby wszystko się absolutnie tutaj zazębia i film, który będzie miał pierwszy pokaz, będzie właśnie przed samą imprezą 29 marca, właśnie opowiada o całym w ogóle zjawisku i w filmie wypowiadają się i sami twórcy, tacy jak na przykład Alan Hawkshaw czy Brian Bennett i wielu innych, oraz producenci, DJ-e, którzy też korzystali z tej bazy, znaczy w sensie z bazy sampli po prostu, niektórzy wielokrotnie samplowali Library Music. Między innymi pojawiają się w filmie Fatboy Slim, Cat Chemist, DJ Format, Mr. Tink i wielu, wielu innych. Jednym z twórców filmu, oprócz reżysera Paula Elliota, który też będzie na tym pokazie i będzie można porozmawiać z nimi, jest Sean Lee, czyli multi-instrumentalista, producent, DJ, no właściwie od wielu, wielu lat w ogóle związany jakby ze sceną muzyczną. Często trochę, że tak powiem, w cieniu, bo jednak on bardzo często pojawiał się właśnie w roli jakiegoś muzyka sesyjnego, bądź, ale jak się spojrzę na przykład chociażby, nie wiem, na jego w ogóle solo dyskografię i różne projekty przeróżne, no to jest po prostu tego strasznie dużo i poczynając od debiutu dla uznanej wytwórni Talking Loud, poprzez wiele płyt dla Ubiquiti, amerykańskiej wytwórni, bardzo dobrej. Więc no, będą to dwie osoby, które będą też opowiadały o tym filmie, no i bardzo uznane osobistości świata muzyki. 29 marca, czyli w najbliższy piątek, o godzinie 19 w warszawskim klubie Spatif, rozpocznie się premierowy pokaz filmu Library Music. A potem? Koncert niespodzianka, o którym niestety nie mogę powiedzieć, a żałuję, bo moim zdaniem niespodzianka warta naprawdę pojawienia się w Spatifie. I jeden z twórców filmu, czyli Sean Lee, będzie miał też występ DJ-ski wraz z perkusistą. Myślę, że to też może być bardzo ciekawe. Poza tym DJ set w naszym wykonaniu, czyli Soul Service, regularna impreza taneczna. Oczywiście nawiązująca jakby do tematu. Zjawiska Library Music, o którym nie sposób opowiedzieć w krótkim czasie. Dlatego zapraszam Państwa na premierę filmu, bo otrzymałem dla słuchaczy Trójki dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy napisać michal.margancki@polskieradio.pl. No właśnie, wystarczy tylko krótki list do pana Michała i od razu ma się zaproszenie na bardzo fajną imprezę, a serwis Soul Service, kolektyw DJ-ski naprawdę znakomity i warto tam pójść i nawet po to, żeby ten film zobaczyć i żeby ich posłuchać i żeby spotkać znajomych. Ja również świętuję dziś urodziny, tak jak pan Wojtek Mazolewski. Pozdrawiam Gosia z Bielska. Panie Gosiu, dla pani i dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, a resztę to już tam jakoś będzie. Za 23 minuty 12. Devenir un gars. Każdy ma jakieś takie swoje płyty z lat młodości. To właśnie jedna z moich ulubionych płyt z tego okresu, kiedy byłem jeszcze początkującym DJ-em i nagle pojawił się ten singiel. I kiedy go zagrałem, po prostu wow, ciarki na plecach. A później okazało się, że to tak w nawiązaniu jeszcze do materiału Michała Morgańskiego, jeden z bardzo często samplowanych utworów i sample z tego właśnie nagrania wykorzystywane były zarówno w muzyce house, jak i w muzyce rap. A teraz za chwilę zapraszam Państwa do klubu 54 w Nowym Jorku. Bonnie Pointer i Studio 54, jedno z najbardziej magicznych, tanecznych, imprezowych miejsc na świecie. Życzę Państwu, żeby taki taneczny, piękny dzień był dzisiaj śpiewający dla Państwa. Program dopołudniowy przygotowały Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, pomagała Karolina Groszewska, mówił do Państwa Hirek Wrona. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Stars. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym. Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. W nocy gorzej widać, czyli JG na tropie. Kiedy zlecono mi omówienie powieści kryminalnych drukowanych w odcinkach przez wielonakładowe gazety, przyznaję, że przystępowałem do pracy z niechęcią. Obawiałem się, że będę znowu zmuszony do napisania tekstu ironicznego, przedrzeźniającego, a teksty takie są zawsze pójściem na łatwiznę. Autora ich nie traktuje się poważnie, znudziły się przy tym i mnie, i czytelnikom. Sytuacja była dodatkowo kłopotliwa ze względu na to, że kierując się rządzą zysku, sam wykonałem zeszyt kryminalny, otrzymując zresztą za ten utwór sumę znacznie wyższą od tej, jaką wypłacono mi za dwa wydania zbioru opowiadań w piwie. Na szczęście, w miarę jak zapoznawałem się z materiałem, niepokój zaczął mnie opuszczać i zrozumiałem, że będę mógł dać wyraz ogarniającej mnie coraz przemożniej potrzebie akceptacji. Oczywista, zajmowałem się jedynie książkami autorów polskich, drukowanymi w 1970 roku, gdyż nie interesowały mnie zgadywanki zachodnich profesjonalistów, wypreparowane najczęściej z elementów oceny społecznej i stroniące od wiodących wydarzeń politycznych. W tej sytuacji nie jest przypadkiem, że gatunek kryminalny przeżywać będzie na Zachodzie, w moim głębokim przekonaniu, kryzys. Jeżeli chodzi o książki autorów naszych, nie trudno jest stwierdzić, że sytuacja wygląda inaczej. Dyrektor Matuszyn z RSW Prasa, zajmujący się wyszukiwaniem najwartościowszych pozycji dla gazet, zna autorów osobiście. Jest z nimi w stałych roboczych kontaktach i jego serdecznej trosce zawdzięczać mogą czytelnicy wyławianie z powodzi utworów, trzeba sobie powiedzieć od razu, częstokroć nijakich, najcelniejszych maszynopisów. Powieści kryminalne drukowane w odcinkach z reguły ukazują się w wydaniu książkowym, także dyrektor Matuszyn przyspiesza jedynie fakt ich zderzenia z czytelnikami, umożliwiając równocześnie nadanie owej operacji kulturalnej szerszego zasięgu. Czterej Pancerni drukowani byli na przykład w czterech gazetach. Kilka z omawianych niżej powieści w dwóch, natomiast Rodowód Gaworskiego niesłusznie zaledwie w jednej. Obie wymienione powieści nie należą zresztą do gatunku kryminalnego, przy okazji więc odnotowuję fakt, że poza powieściami kryminalnymi w odcinkach ukazuje się cały szereg interesujących pozycji podejmujących problematykę inną. Oto kilka tytułów. Lenino, Początek drogi, Morze w ogniu, Rajd na tyły wroga, Szli na zachód żołnierze, Chwalebna wyprawa do Berlina i inne. Drukowanie ich w masowych nakładach jest najlepszym dowodem, iż hipotezy o spadku zainteresowania tematyką wojenną są nieporozumieniem. Powieści te zresztą znalazły się poza zasięgiem moich dociekań i ograniczyłem się jedynie do zapoznania z nimi dla zwykłej przyjemności. Nadszedł czas, by przyjrzeć się bliżej kilku pozycjom, spróbować uchwycić pewne ich wspólne cechy oraz uzasadnić fakt, iż one właśnie ukazują się w prasie codziennej, przysparzając autorom sławy, a czytelnikom godziwej rozrywki. Oto parę wybranych zresztą dość przypadkowo utworów. Janusz Faber, Ślady prowadzą w noc. Anna Kłodzińska, Potem przychodzi ten trzeci. Zajdler Zborowski, Nawet umarli kłamią. Autorom wymienionych pozycji, które określiłbym jako prekursorskie, udało się zrealizować interesujący i ambitny zamysł. Osadzenie akcji współcześnie w Polsce i osiągnięcie przy tym efektów nadrealistycznych w realistycznej przecież prozie społeczno-obyczajowo-polityczno-kryminalno-sensacyjnej. Chwytem, który zadecydował o sukcesie, było posunięcie, które można by zakwalifikować jako zerwanie z tradycyjnie pojmowaną logiką, kreowanie irracjonalnie zachowujących się ofiar, zbrodniarzy, osób prowadzących śledztwo, stwarzanie zagadek, które autor nie zawsze rozwiązuje, zostawiając czytelnikowi możliwość własnej interpretacji, wyboru bliższego mu, bardziej trafiającego do przekonania zakończenia. Wymaga to oczywiście czytelnika bardziej wyrobionego, ale takiego czytelnika, możemy sobie śmiało powiedzieć, wychowaliśmy. Zakończenie powieści Ślady prowadzą w noc stanowi klasyczną egzemplifikację tej formuły pisarskiej. Wyjaśniając motywy morderstwa, chodziło o zdobycie listy agentów niemieckich w ruchu oporu wszystkich krajów Europy Wschodniej, oficer milicji komunikuje, iż to po prostu jeden agent wykończył drugiego. Bardziej wymagającym czytelnikom autor udziela dodatkowej informacji. Czy chodziło o dwa wywiady? Niekoniecznie. Może o jeden, a chodzi o rywalizację wewnętrzną. Wyczuwając świeżość tego rodzaju argumentacji, autor dodaje uspokajająco: to się niekiedy zdarza. Wydaje mi się to podejściem właściwym. W końcu nie chodzi o to, powiedzmy sobie od razu, kto kogo, dlaczego zabił, tylko o to, że agenci są i wzajemnie się wykańczają i to powinno być źródłem wynikającej z lektury i niosącej oczyszczenie satysfakcji. Sporo miejsca poświęcają autorzy sprawie lektur oficerów. Z satysfakcją odnotowuję, iż kapitan Szczęsny rozpoczyna przerzucanie prasy od kultury. Janusz Faber, niesłusznie obawiając się, że czytelnik nie docenia być może stopnia oczytania oficerów śledczych, zamieszcza listę całego szeregu lektur majora M.O., każąc mu czytać także zapewne swoje ulubione książki, między innymi Sullivana, Karen Horney czy Escape for Freedom Ericha Fromma. Ich wpływ na Janusza Fabera jest zresztą wyraźny. Książka korzystnie wyróżnia się głębią refleksji, penetracją podświadomości bohaterów, docierając do najbardziej ukrytych warstw jaźni. Najambitniejsze zadanie stworzenia plebejskiego bohatera współczesnego podjął Zajdler Zborowski. Wychodząc naprzeciw społecznemu zamówieniu, nakreślił sugestywny portret porucznika Kociuby. Jego droga ze wsi do miasta, trudne warunki aklimatyzacji, typowe dla procesów migracyjnych. Kociubie brakowało ludzi bliskich, życzliwych, przyjaciół, krewnych, dobrych znajomych. Nałożone zostały dodatkowo na fascynujące konstatacje obyczajowe. Rzecz dzieje się w kręgu młodzieży bananowej i z radością witam w Zajdlerze Zborowskim sojusznika w tropieniu marginesu. Porucznik Kociuba zaproszony zostaje przez znajomą dziewczynę na przejażdżkę samochodem. Zaczął się niepokoić. Eleganckie dziewczęta, forsiasty facet, luksusowy wóz. Wszystko to na kilometr pachniało dolarowymi aferami, handlem samochodami i bananową młodzieżą. Kociuba, popychany przez obie panie, ruszył niezbyt chętnie w stronę willi. A oto co zobaczył w środku. Pięknie zbudowana dziewczyna miała na sobie wyłącznie duży listek figowy, który trzymał się na nylonowych żyłkach. Jej partner przebrany był za węża. Tańczyli świetnie. Potem tańczyła dziewczyna, która zrezygnowała nawet z listka figowego. Następnie czterej rozczochrani młodzieńcy odśpiewali przy akompaniamencie gitar pieśń murzyńską, a po nich wystąpił żongler. Oczywiście tego rodzaju opis wymagał autopsji, gdyż nie wydaje mi się, aby podobną sytuację można było wymyślić. Nawet przypominam sobie, że raz, kiedy byłem na orgii, jak zawsze pod koniec występował żongler, dwie eleganckie dziewczyny wpychały do auta jakiegoś wyrywającego się mężczyznę w okularach, odrobinę podobnego do Zajdlera Zborowskiego. Chwaliłem już poprzednio Janusza Fabera za dociekliwość intelektualną. Jest on przy tym mistrzem wywoływania nastroju przy pomocy inkrustacji i estetyzujących ściszeń. Reklamując wyżej wymienione pozycje, chciałbym podkreślić, iż autorzy ich mocują się z ciężarem ogromnym i że byłoby nieelegancko nie ująć im czegoś z obowiązków, zmniejszając w ten sposób ich trud i odpowiedzialność. Przy tym konieczność penetrowania tak ogromnego terenu w okresie rosnącej specjalizacji może niesłusznie zniechęcić do gatunku pisarzy, którzy jeszcze do tej pory nie zajęli się z różnych przyczyn pisaniem powieści kryminalnych, albo dopiero zaczynają je pisać, albo w ogóle zaczynają pisać. Odwlekłoby to moment publikacji ich prac w prasie codziennej, stając się faktem społecznie szkodliwym, gdyż wytworzoną niebezpieczną próżnię zająć by mogły jakieś przypadkowe utwory, nie na temat. Siedziałem obok majora Wojska Polskiego Romana Bratnego, który czuł już lekki powiew czterdziestki, ale zachował ten swój trochę dziecięcy, a trochę okrutny uśmiech młodego wilka. Spojrzał na mnie zadziwiająco pięknymi, błękitnymi oczami. Gratuluję wam, kolego, i życzę dalszych sukcesów. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.